ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับรุณข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไอโศกในทุกวันพุธนั้นเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทที่เราจะมาทำจิตให้มีความสงบมีความวิเวกกันสักครู่หนึ่งแล้วก็จะไปฟังหัวข้อแม่บทธรรมะในการทำจิตให้สงบในวันนี้จะยกเรื่องของธาตุทั้งสี่ให้เรามาพิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์ในกายของเรานี้ออกไปอันดับแรกให้โฟกัสมาในกายให้ตั้งสติจดจ่อกำหนดอยู่ในกายของเราสิ่งอะไรที่นอกเหนือจากกรอบขอบของผิวหนังตัดออกให้หมดไม่เอาไม่ใส่ใจเอาเฉพาะที่ผ่านเข้ามาในกรอบขอบของผิวหนังของเราเช่นเสียงที่ท่านฟังได้ยินอยู่เนี่ยไม่ต้องไปนึกถึงผู้พูดไม่ต้องไปนึกถึงไก่ไม่ต้องไปนึกถึงเสียงรถเสียงอะไรนั่นนี่ไม่เอาไม่ออกไปข้างนอกแต่จดจ่อเข้ามาเฉพาะในภายในของเรามันมีอะไรในกรอบขอบผิวหนังของเราประกอบด้วยธาตุสี่แยกออกมาแยกออกมาธาตุสี่นั้นก็คือของแข็งของเหลวก๊าซนี่แหละธาตุอะไรที่มันเป็นของเข็นแข็งมันแบบตั้งไว้มันก็อยู่ตรงนั้นได้มีลักษณะนี้เขาเรียกว่าธาตุดินส่วนอะไรที่มันเป็นของเอิบอาบเปียกชุ่มไหลไปได้นี่ก็เรียกว่าธาตุน้ำส่วนที่มันเป็นความร้อนเป็นของเผาเป็นของไหม้อันนี้ก็เรียกว่าธาตุไฟส่วนนี้มันเป็นลมไหวตัวได้พัดไปตามใจของมันได้หนึ่งคือธาตุลมเอาอาศัยธาตุสี่นี้ประกอบเป็นกายของเราแยกส่วนออกมาดูในกายของเรานี้แยกออกดูส่วนไหนเป็นของเข้มแข็งแยกออกไปคำว่าแยกออกไปเนี่ยคือหมายถึงใช้จินตนาการเลยนะฟังใช้ระดับแบบว่าจิตของเราเนี่ยพาแยกออกดูเลยคือการจะแยกออกเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทางใช้ระบบของศัลยศาสตร์แผ่ออกมามันไม่ใช่แต่มันต้องใช้อาศัยจินตนาการที่คุณจะแยกออกเลยว่าส่วนไหนที่เป็นโมเลกุลของของเหลวส่วนไหนที่เป็นอะตอมของของแข็งคุณแยกออกจากกันเลยแยกออกมาเป็น4ระดับ4เลเยอร์โดยระดับแรกเอาเป็นความที่มันแข็งเช่นกระดูกหนังเอ็นเนื้ออวัยวะภายในต่างๆตับอย่างนี้ปอดอย่างนี้หัวใจเนี่ยเอาเฉพาะส่วนที่มันเป็นธาตุดินแน่นอนว่าในหัวใจเรามีเลือดมีอะไรต่างๆเราไม่เอาแยกมันออกเอาเฉพาะส่วนที่แข็งๆออกมาแยกออกมากระดูกด้วยเอ็นด้วยหรือถ้าในเลือดเนี่ยมันจะมีอะไรที่มันเป็นของแข็งแยกออกมาน้ำไม่เอาความร้อนไม่เอาลมไม่เอาแยกออกไปเราจะเห็นเป็นตัวเราตัวหนึ่งที่มันเป็นแข็งๆแล้วก็สีสันก็มีแต่จางๆอย่างไรไม่รู้เพราะไม่มีน้ำจับดูก็จะรู้สึกว่าเย็นด้วยซ้ำแยกออกมาส่วนนี้จะเป็นน้ำเอาน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำมันน้ำตาปัสสาวะน้ำไขข้อแยกออกคงรูปมันอยู่งั้นแหละคงรูปโดยความที่เป็นร่างกายของเราเนี่ยแหละอาจจะนั่งอยู่ยืนอยู่เดินอยู่ไม่เป็นไรแยกออกมันก็จะเป็นสีสันของน้ำแต่มันก็จางๆหน่อยมันไม่มีดินจับดูเนี่ยมันก็แบบปาดมือเข้าไปก็ไม่ได้เพราะว่ามันจะเละไปหมดใช่ไหมแต่จับดูเนี่ยมันก็ไม่ร้อนด้วยซ้ำเพราะมันเป็นแต่ธาตุน้ำแล้วบางจุดที่มันไม่มีน้ำมันก็กรุงกรวงโบ๋ๆเช่นว่าในกระดูกของเรามีน้ำอยู่แต่มันน้อยหรือตามเส้นเลือดมันก็จะเป็นสีแดงๆแต่ขณะที่บางจุดบางที่มันเป็นสีเหลืองสีขาวก็แล้วแต่ว่าน้ำนั้นเป็นน้ำปัสสาวะหรือน้ำเหลืองหรือน้ำเลือดหรือไขมันล่ะมันก็แยกกันออกไปส่วนที่ไม่มีน้ำเลยเช่นเล็บคือมีน้ำอยู่แต่น้อยมากบางทีเราก็อาจจะไม่เห็นน้ำที่อยู่ตรงนั้นนั่นน้ำแยกออกไปแต่มีเป็นความร้อนส่วนความร้อนเนี่ยแยกเป็นไอความร้อนออกมาเลยแยกออกมาส่วนตรงตับต รงหัวใจมันจะมีมากหน่อยส่วนตรงอื่นๆอาจจะมีน้อยหน่อยเช่นปลายมือปลายเท้าธาตุความร้อนที่มันจะแยกออกมาเนี่ยที่มันจะเหมือนกับว่าเหมือนเราดูเปลวไฟเนี่ยนะดูเป็นเปลวไฟมองผ่านไปเนี่ยภาพมันจะวืดวืดวืดวืดนี่เพราะมันความร้อนมันทำให้ไหวอากาศที่ผ่านมาภาพที่เห็นเช่นเดียวกันว่าพอเราแยกธาตุความร้อนออกมาส่วนนี้ที่เป็นความร้อนเนี่ยมันจะเป็นไอไออยู่แต่ส่วนที่มีความร้อนน้อยหรือไม่มีมันก็จะแบบจางๆไปธรรมดาไปแยกมาปุ๊บก็จะเห็นมันก็เป็นตัวคนแต่ว่าไม่ครบดีเพราะความร้อนบางจุดบางที่มันมีมากไม่เท่ากันแยกออกมาแยกออกมาแยกต่อไปอีกคือธาตุลมส่วนนี้เป็นลมหายใจปอดเนี่ยมันจะเยอะหน่อยที่มีลมอยู่ในเลือดฮีโมโกลบินของเราก็แบกออกซิเจนไปแบกคาร์บอนไดออกไซด์มาแบกไปแบกมาพวกนั้นก็เป็นธาตุลมเหมือนกันในตามสายเส้นเลือดก็จะมีสายเส้นลมไปด้วยก็จะเห็นเป็นเหมือนกับว่าเป็นลมเป็นก้อนแต่เป็นลมนี่แหละเป็นใสๆทะลุทะลวงไปทั้งตัวเลยนะแยกเป็นธาตุลมออกมาดินน้ำไฟลมแยกออกมาดูเหมือนเป็นตัวเรานี่แหละแต่แยกออกเป็นธาตุสีแยกกันออกรวมกันเข้าดูรวมกันเข้าให้เป็นหนึ่งเป็นตัวเราตัวเราก็เป็นอย่างนี้แยกกันออกดูเป็นสี่อย่างแยกออกส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนร้อนเป็นไฟส่วนลมเป็นธาตุลมแยกออกรวมเข้ารวมเข้าแยกออกประกอบด้วยธาตุสี่ร่างกายของเราแยกออกดูพิจารณาดูแต่ละอันดินเนี่ยมันธาตุดินใช่ไหมล่ะมันต่างอะไรกันกับข้าวอาหารที่เรากินเข้าไปไหมน้ำด้วยเนี่ยน้ำที่เราดื่มเข้าไปข้างนอกเป็นยังไงข้างในก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันเบอร์ปาเปียกชุ่มเหลวไหลไปได้เหมือนกันน้ำถ้าดินก็แข็งเหมือนกันถ้าความร้อนก็เป็นความร้อนเหมือนกันมีระดับอุณหภูมิลมก็พัดไปพัดมาเป็นลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่แหละหลักๆข้างในเป็นยังไงข้างนอกก็เป็นอย่างนั้นข้างนอกเป็นยังไงข้างในก็เป็นอย่างนั้นภายในก็ตามภายนอกก็ตามที่มันอยู่ข้างในก็ตามข้างนอกก็ตามที่หยาบก็ตามละเอียดก็ตามใหญ่ก็ตามเล็กก็ตามเนี่ยมีความไม่เที่ยงเหมือนกันนะดูอย่างภูเขาหินข้างนอกมันยังถูกถล่มไปได้สระบุรีเนี่ยเขาระเบิดภูเขาเป็นลูกๆๆแล้วก็ไปทำปูนไปทำหินมันก็หายไปได้ระเบิดระเบ้อไปได้ถูกทำลายไปได้ธาตุดินในกายเราก็ไม่แตกต่างกันน้ำด้วยไฟด้วยมีความไม่เที่ยงมีความเป็นทุกข์มีความเป็นอนัตตาในธาตุสี่นั้นดินน้ำไฟลมนั้นที่อยู่ในกายของเรานี้วิญญาณธาตุก็แยกไปอีกส่วนหนึ่งนะยังไม่ต้องพิจารณาเอาแค่ดินน้ำไฟลมที่อยู่ในกายของเราเป็นรูปร่างกายของเรานี่แหละมันมีความเป็นของไม่เที่ยงไม่แตกต่างกันทั้งภายในภายนอกถ้าสี่ประกอบกันอย่างนี้เห็นตามความเป็นจริงทุกฝั่งให้เราใช้ร่างกายของเราเนี่ยเป็นเหมือนกับเสาอากาศเสาอากาศที่ประกอบขึ้นจากธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟและธาตุลมเป็นตัวของเราขึ้นมานี้ส่งกระแสไปมันก็ส่งคลื่นวิทยุไปเนี่ยแหละนะเหมือนดาวเทียมก็แผ่กระแสรังสีคลื่นเข้าไปนี่แหละนะให้เราส่งกระแสแห่งความรักความเมตตาให้ส่งกระแสแห่งความกรุณาส่งกระแสแห่งมุทิตาและส่งกระแสแห่งอุเบกขาผ่านทางธาตุดินน้ำไฟลมร่างกายเราเป็นสภาวะอากาศแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนและเบื้องล่างทั่วทุกทางแผ่ไปให้เสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นได้รับกระแสแห่งความรักความเมตตาทั้งที่ว่าจะเป็นสัตว์ตัวใหญ่หรือตัวเล็กจะเป็นสัตว์ที่เห็นได้หรือมองไม่เห็นจะเป็นสัตว์ที่มีรูปหยาบหรือรูปละเอียดเ จะเป็นสัตว์ที่รักเราหรือเกลียดเราจะเป็นสัตว์ที่รับสุขอยู่หรือรับทุกข์อยู่ขอให้ได้รับกระแสงความเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขานี้แผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายยังไม่มีประมาณทั่วทุกทิศทุกทางไปล่ะท่านผู้ฟังหลังจากที่เรามาฝึกทำจิตให้มีความสงบอยู่ในความวิเวกคือมีความระงับรวมลงเป็นหนึ่งก็มาทำความเข้าใจในหัวข้อประเด็นที่พระพุทธเจ้าท่านยกขึ้นให้เป็นแม่บทคือหัวข้อที่จะอธิบายโดยเหตุการณ์ที่ท่านยกขึ้นนั้นอาจจะปรารภคำถามของภิกษุบ้างคำถามของพราหมณ์ขราบดีหรือกษัตริย์องค์ใดองค์หนึ่งหรือไม่ก็เป็นเรื่องที่คนนั้นเขาเล่าให้ฟังคนนี้เขาเล่าให้ฟังแล้วก็แสดงเป็นประเด็นหัวข้อธรรมะบัญญัติขึ้นมาท่านเรียกหัวข้อนี้ว่าแม่บทจึงในทุกวันพุธเราก็จะนำแม่บทเหล่านี้มาทำการอธิบายแจกแจงขยายความให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในลักษณะที่จะสามารถนำไปใช้นำไปทำนำไปปฏิบัติได้ในช่วงที่เรียกว่าได้ร่มโพธิบทซึ่งจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธโดยก็จะมีการพานั่งสมาธิให้จิตมีความสงบวิเวกสักประมาณ 10-15 นาทีแล้วก็จะตามด้วยแม่บทนี้ในวันนี้ก็จะนำเสนอหัวข้อแม่บทที่ชื่อว่าฤทธิ์รอฤทธอทหารทอทงสละอิกรันโดยเรื่องราวนั้นก็มีพื้นฐานมาจากเรื่องของอิทธิบาท4ในสัปดาห์ก่อนนั้นข้าพเจ้าได้พูดเรื่องนี้ไปโดยละเอียดเลยทั้งวิธีการทำนำไปใช้งานมูลเหตุแม่บทต้นบัญญัติมาอย่างไรอย่างไรแต่ท่านผู้ฟังต้องการฟังในรายละเอียดก็ไปติดตามฟังในตอนนั้นได้แล้วถ้าพูดเรื่องอิทธิบาท4แม้ไม่ได้พูดเรื่องฤทธิ์มันก็จะเหมือนกับแบบไม่สมบูรณ์ก็จึงนำเรื่องราวนี้มาอธิบายก็ต้องยกถึงที่มาที่ไปก่อนว่าที่มาที่ไปในคำว่าฤทธิ์เนี่ยท่านก็มีการรวบรวมมาไว้ในหลายตำราคัมภีร์ด้วยกันหลักๆนั้นก็จะอยู่ในส่วนของอังคุตรนิกายก็มีสังยุตตนิกายก็ปรากฏหลายที่ยังพูดไว้จุดนั้นจุดนี้ในทีฆนิกายมัชฌิมนิกายแล้วที่ว่ามีการขยายความโดยพิสดารเลยอันนี้ก็จะอยู่ในส่วนคุตกนิกายที่เป็นปฏิสัมภิทามรรคปฏิสัมภิทามรรคก็จะมีหลายท่านให้ความเห็นว่าเป็นคัมภีร์ที่รวบรวมมาในครูบาอาจารย์สมัยที่อยู่ร่วมกันกับพระพุทธเจ้าบางท่านก็ให้ความเห็นว่าเขียนหรือประพันธ์โดยท่านพระสารีบุตรในสมัยนั้นรวบรวมมาถึงจุดนี้อย่างไรก็ตามหลักฐานในตำราคัมภีร์มันมีแล้วเรามาทำการศึกษาทำความเข้าใจเป็นขั้นเป็นตอนไปอันนี้แยกชั้นที่มาให้ท่านฟังได้เข้าใจเป็นเบื้องต้นก่อนว่ามันมีหลายที่มารวบรวมมาไว้ในที่เดียวนี้โดยการรวบรวมนี้ข้าพเจ้าก็นำข้อมูลมาจากหลายที่จากในหลายๆเว็บไซต์ก็จากเว็บไซต์อุทยานธรรมด้วยจากเว็บไซต์พระไตรปิฎกด้วยจากที่เสิร์ชหาใน Google ด้วยเสิร์ชหาเอามารวบรวมเป็นข้อมูลแล้วก็อธิบายให้ท่านฟังวันนี้อันดับแรกก่อนว่าพูดถึงฤทธิ์เนี่ยมันมีอะไรบ้างท่านก็อธิบายถึงว่าฤทธิ์เนี่ยมี10อย่างนะอันนี้เรายกเป็นหัวข้อขึ้นก่อนนะฤทธิ์เนี่ยมี10อย่างอะไรบ้างเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังแล้วก็จะมีฤทธิ์ได้ท่านก็อธิบายไปถึงอีก4ประการนั่นคือภูมิแห่งฤทธิ์บาทแห่งฤทธิ์บทแห่งฤทธิ์มูลแห่งฤทธิ์เนี่ยอธิบายไว้ถ้าจะเปรียบเทียบ ในสมัยปัจจุบันเช่นถ้าเราบอกว่าจะให้คอมพิวเตอร์มันเวิร์กนี่มันต้องมีฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์ในฮาร์ดแวร์นี่คุณก็จะจำแนกไปเป็น input processing unit แล้วก็ output ในซอฟต์แวร์นี่คุณก็ต้องมี database application แล้วก็ layout user interface เขาก็ต้องมีเหตุเงื่อนไขปัจจัยหรือสิ่งที่ประกอบกันเพื่อที่จะให้มันได้เป็นคอมพิวเตอร์ขึ้นมาเนี่ยคือคอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มันน่าอัศจรรย์มากอะอะไรมันจะไปอยู่ในนั้นแล้วก็ทำได้ทุกอย่างต่างๆนั่นนี่วันนี้ดูคนมีโทรศัพท์มือถือโอ้ยเหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายไปแล้วก็คิดขยายผลไปถึงพวก wearable คือเป็นสมาร์ทวอชบ้างเป็นแว่นตาบ้างหรือบางทีประกอบเข้าไปอยู่ในไบโอเมตริกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายไปเลยซึ่งมันอัศจรรย์มากในการที่มันทำงานโอ้อัศจรรย์ขนาดนี้แล้วการทำงานเป็นไปได้ยังไงก็อย่างที่ว่าต้องมีฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์แจกแจงกันไปส่วนประกอบต้องมีคลาวด์ต้องมีเน็ตเวิร์กเนี่ยเขาก็จะใช้คำพูดต่างๆเพื่อที่จะอธิบายถึงการทำงานของมันที่ว่าอัศจรรย์อัศจรรย์เนี่ยมันมีหลักการใช้กฎทางฟิสิกส์บ้างใช้กฎทางคณิตศาสตร์บ้างหรืออะไรต่างๆที่เขาคิดค้นกันขึ้นมาเปรียบเทียบกับมาดูบ้างถึงเรื่องฤทธิ์ฤทธิ์เนี่ยว่าโอ้โหมันน่าอัศจรรย์มากเกิดขึ้นได้ยังไงนั่นนี่นอนสิบอย่างเป็นยังไงเนี่ยมันต้องมีภูมิแห่งฤทธิ์สี่อย่างหนึ่งคือฌานสี่บาทแห่งฤทธิ์ต้องมีสี่อย่างนั่นคืออิทธิบาท4แล้วยังต้องมีบทแห่งฤทธิ์อีก8อย่างยังมีมูลแห่งฤทธิ์อีก16อย่างไม่ว่าจะเรื่องภูมิบาทบทหรือมูลทั้ง4อย่างบ้าง8อย่างบ้าง16อย่างบ้างเนี่ยเดี๋ยวข้าพเจ้าจะอธิบายให้ฟังคือมันเป็นเรื่องของสมาธิที่มีรายละเอียดมากทีเดียวเราได้กันไปก่อนว่าไอ้เจ้าฤทธิ์สิบอย่างเนี่ยมีอะไรบ้างซึ่งถ้าหาอ่านดูในรายละเอียดของมัชฌิมนิกายบ้างทีฆนิกายบ้างเนี่ยก็จะมาอยู่ในส่วนของอิทธิวิถีแล้วในปฏิสัมภิทามรรคนั้นก็จะมีที่รายละเอียดเพิ่มเติมขึ้นไปด้วยเรื่องกล่าวไว้ว่าฤทธิ์ที่เกิดจากการอธิษฐานอันนี้ข้อที่หนึ่งฤทธิ์ที่แผลงได้เป็นประการต่างๆอันนี้ข้อที่สองฤทธิ์ที่สำเร็จด้วยใจฤทธิ์ที่แผ่ไปด้วยญาณฤทธิ์ที่แผ่ไปด้วยสมาธิฤทธิ์ของพระอริยะฤทธิ์ของท่านผู้มีบุญฤทธิ์ที่สำเร็จแต่วิชาแล้วก็ฤทธิ์ชื่อว่าความสำเร็จเพราะการประกอบชอบในส่วนนั้นๆก็ทั้งสิบอย่างนี้ไล่ไปข้อแรกที่ว่าฤทธิ์ที่สำเร็จได้ด้วยการอธิษฐานก็ยกเอาส่วนที่เป็นอิทธิพิธีมาเลยเช่นทำคนเดียวแยกได้เป็นหลายคนหลายคนรวมให้เป็นคนเดียวอันนี้ต้องอาศัยอำนาจของการอธิษฐานเช่นกรณีของท่านพระจุลปันโทกที่ทำอิทธิพิธีเพื่อที่จะบอกถึงความที่ตัวเองอยู่ในวิหารนะให้ท่านพระมหาปันโทกทราบตอนที่ได้รับนิมนต์ไปชั้นที่สวนมะม่วงของหมอชีวกธรรมะอีกก็คือการทำสิ่งที่เห็นอยู่มีอยู่เนี่ยให้หายไปเหมือนกับเอาอะไรมาบังเอาไว้หรือทำสิ่งที่ถูกบังเอาไว้ให้ปรากฏเห็นภาพขึ้นมาได้เหมือนกับว่าเขามีผ้าคลุมล่องหนคลุมไปแล้วอันนี้หายไปอย่างเงี้ยเป็นลักษณะที่เป็นฤทธิ์อย่างหนึ่งเป็นอิทธิวิธีการทะลุฝาทะลุกำแพงเข้าไปในภูเขาหินทั้งแท่งทะลุออกมาได้เหมือนไปในที่ว่างๆการผุดดำลงในแผ่นดินเหมือนในน้ำหรือเดินบนน้ำไปไม่แตกเหมือนเดินบนแผ่นดินหรือว่าเหาะไปในอากาศได้เหมือนนกมีปีกอันนี้เป็นวิธีการทำฤทธิ์ที่สำเร็จด้วยการอธิษฐานโดยท่านก็จะอธิษฐานถึงความที่ให้ร่างกายเนี่ยกรณีของภูเขาใช่ไหมก็อธิษฐานร่างใ เป็นเหมือนว่างๆโดยใช้อากาศกสิณคือกสิณอากาศกรณีที่ไปในน้ำก็อธิษฐานร่างให้ได้เป็นเหมือนน้ำแล้วก็ไปในน้ำได้หรือกรณีที่เดินบนน้ำได้เหมือนเดินบนแผ่นดินก็คืออธิษฐานให้พื้นดินบริเวณที่เหยียบไปเนี่ยคือมันไม่ใช่น้ำคือจริงๆมันเป็นน้ำไงแต่ว่าอธิษฐานให้มันเป็นเหมือนดินเป็นธาตุดินขึ้นก็ต้องมีความชำนาญในปฐวีกสิณแล้วก็อธิษฐานแบบนั้นได้หรือว่าการที่ไปในอากาศก็คืออธิษฐานอากาศให้มันเป็นเหมือนกับแผ่นดินขึ้นมาเราก็เดินไปในอากาศได้หรือยืนเดินกลางเวหาได้ลอยได้ก็อธิษฐานให้อากาศบริเวณที่ยืนอยู่นั้นเป็นแผ่นดินขึ้นมาอันนี้ถ้าดูๆแล้วตามหลักของแรงโน้มถ่วงใช่ไหมก็คุณมีอะไรหนุนอยู่มันก็ลอยอยู่ได้มันก็ไม่ผิดกฎฟิสิกส์ในข้อแรงดึงดูดแต่ส่วนของเรื่องที่ว่าอากาศมันกลายเป็นแผ่นดินได้ไงในบริเวณที่คุณเหยียบอยู่หรือน้ำมันกลายเป็นพื้นดินได้ไงในจุดที่คุณเดินไปบนผืนน้ำนี่หรือร่างกายของเราเปลี่ยนเป็นสสารที่เป็นของเหลวในขณะที่เราเดินไปอย่างนั้นมันจะเป็นไปได้ไงอันนี้มันเป็นเรื่องของฤทธิ์ไงซึ่งเป็นหนึ่งในจินไตที่พระพุทธเจ้าบอกว่าโอ้ยถ้าคิดหาเหตุผลเนี่ยมันจะบ้านะเพราะว่าลักษณะของผู้ที่ได้ฤทธิ์แล้วทำสิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นเนี่ยพวกนี้มันเหนือเหตุเหนือผลก็มาเหนือเหตุเหนือผลหมายถึงเหตุผลของคนทั่วๆไปเขาใช้กันในทางวิทยาศาสตร์ในทางฟิสิกส์บางทีมันก็เหนือเหตุเหนือผลยังไม่เข้าใจแต่ถ้าในทางคำสอนเหตุผลนั้นก็คือเรื่องของสมาธิไงสมาธิเนี่ยสามารถเป็นเหตุให้เกิดฤทธิ์ต่างๆพวกนี้ได้ด้วยอย่างทุกวันนี้นะทุกฝั่งในสังคมของนักฟิสิกส์ที่เขาทำการคิดทฤษฎีนั้นกฎข้อนี้ต่างๆขึ้นมาเนี่ยเขายังแบบคิดกันจนหัวแตกคิดจนไอสไตน์ผ่านชีวิตตายไปแล้วยังคิดไม่ออกเลยเรื่องของควอนตัมฟิสิกส์อย่างเงี้ยเรื่องของฟิสิกส์ระดับมหาภาคเรื่องของหลุมดำเป็นต้นอย่างเงี้ยนี่มีหลายเรื่องที่เขาคิดยังไม่ออกคิดจนตายแล้วก็ยังไม่ออกจนกระทั่งเหมือนเพี้ยนๆไปหัวฟูๆนักวิทยาศาสตร์บางท่านนี่คือคิดมันได้ทำไมมันคิดไม่ออกเพราะว่าบางอย่างมันก็เป็นปรากฏการณ์ที่มันเหนือธรรมชาติดูเหมือนยังไม่มีคนอะไรที่จะมาอธิบายคิดแล้วมันจะเป็นบ้าได้เป็นอจินไตยอันนี้ก็เหมือนกันนะเปรียบเทียบเข้ามาแต่อีกในส่วนที่ฤทธิ์ที่สำเร็จเกิดจากการอธิษฐานก็ยังมีการที่สามารถลูบคลำพระอาทิตย์พระจันทร์ได้ด้วยมือเปล่าหรือว่าไปทางกายได้จนถึงพรหมโลกเหมือนคนที่มีกำลังแขนเหยียดออกแล้วงอเข้าปึ๊ดเดียวอันนี้คือเขาอธิษฐานให้ที่ไกลเป็นที่ใกล้ได้หรือให้ของน้อยเป็นของมากได้ของใหญ่เป็นของเล็กได้ได้ยินเสียงเห็นภาพที่อยู่ในพรหมโลกได้อันนี้ด้วยการอธิษฐานก่อนนี้ยังรวมถึงเรื่องการเดินทางด้วยสมมติเดินทางจากเมืองนี้ไปเมืองนั้นกรณีที่พระพุทธเจ้าข้ามจากฝั่งแม่น้ำคงคานี้ไปฝั่งแม่น้ำคงคาโน้นตอนก่อนการปรินิพพานโดยที่ตัวไม่เปียกเลยหรือบางทีการที่พาพระนันทะไปสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์อันนั้นก็ใช้สองอย่างประกอบกันคือการที่เหมือนไปในอากาศว่างๆได้ห่อไปได้แล้วก็การย่นระยะทางให้สั้นอย่างนี้ด้วยห่อไปได้เนี่ยคือเพื่อให้เห็นนางลิงรุ่นตัวหนึ่งที่ถูกไฟไหม้แล้วก็ไปด้วยความรวดเร็วระยะไม่ไกลไปถึงสวนชั้นดาวดึงไปดูนางอับสอนนั่นคือฤทธิ์ที่สำเร็จด้วยการอธิษฐานแล้วก็ยังการเนรมิตรูปต่างๆให้เกิดขึ้นได้เช่นร่างกายเนี่ยเหมือนเป็นนอนอยู่จริงๆแล้วยืนอยู่ดูร่างกายเหมือนมีควันมีไฟลุกขึ้นแต่จริงก็ไม่มีอะไรสามารถเนรมิตรูปอันใดอันหนึ่งให้คนอื่นเห็นเป็นอย่างไรได้ ซึ่งรูปนั้นคือหมายถึงรูปของตัวเองนี่แหละแล้วก็อยู่ในอิริยาบถต่างๆอันนี้จะไม่เหมือนกับการแปลงร่างซึ่งอันนั้นเนี่ยจะเป็นอีกหัวข้อหนึ่งนั่นคือหัวข้อต่อไปนั่นเองในข้อที่สองฤทธิ์อันที่สองนั่นคือฤทธิ์ที่แผลงได้ต่างๆก็แยกได้เป็นสามอย่างยกเคสของกรณีท่านพระภิกษุชื่อว่าอภิภูสามารถที่จะเปล่งเสียงได้ไปจนถึงพรหมโลกคือพูดเนี่ยทุกคนนี่ได้ยินหมดพรหมทุกคนนี่ได้ยินหมดเนี่ยหมายถึงทั้งโลกมนุษย์ทุกคนทั้งเทวดาทั้งพรหมเหมือนเอาเครื่องขยายเสียงเนี่ยไปติดไว้ที่พบนั้นนั้นพบนั้นนั้นจุดนั้นนั้นจุดนั้นนั้นแล้วพูดไปเนี่ยคนได้ยินทั่วเนี่ยอันนี้คือฤทธิ์ที่แผลงได้ข้อที่สองนั่นก็คือปรากฏตัวแบบไปโผล่เป็นเหมือนกับภาพปรากฏให้คนนั้นคนนี้เห็นแต่ว่าตัวไม่ได้ไปจริงเช่นว่าไปปรากฏให้เทวดาตนนั้นเห็นเป็นอย่างนี้ร่างกายนี้เป็นครึ่งหนึ่งให้เห็นเป็นภาพนิมิตบ้างหรือเห็นเฉพาะส่วนล่างเห็นเฉพาะบางส่วนเห็นเฉพาะมือเป็นต้นอันนี้ทำได้แล้วก็ที่สามนั่นก็คือแปลงกายแปลงกายนั่นคือเปลี่ยนภาพไปเลยกรณีของพระเทวทัตก็ใช้ข้อนี้แปลงตัวเองให้เป็นเด็กเด็กเล็กๆเนี่ยแล้วก็มีงูพันอยู่ที่แขนที่ขาจนพระเทวทัตตอนที่ทำสมาธิได้ก็ได้ฤทธิ์ข้อนี้ทีนี้พอได้ลาภสการะมีความยินดีพอใจเพลิดเพลินในลาภสการะนั้นสมาธิเสื่อมไปแล้วฤทธิ์ข้อนี้ก็หายไปการแปลงกายนั้นยังรวมถึงแปลงเป็นสิ่งต่างๆได้มากมายท่านฟังกรณีของท่านพระมหาโมกขลนะแปลงเป็นพญานาคแปลงเป็นพญาครุฑหรือพระพุทธเจ้าแปลงเพศเป็นพรหมหรือท่านพระอนุรุทธะหรือที่อยู่กับท่านพระอนุรุทธะนั่นก็คือสุมนะสามเณรที่แปลงกายเป็นพรหมแล้วก็ไปต่อสู้กับพญานาคเนี่ยก็ใช้ข้อนี้แหละทีนี้ในคำเรียกนั้นฟังคือที่เราอธิบายกันอยู่เนี่ยคือเราพูดละเอียดไปตามนัยยะของปฏิสัมภิทามรรคที่ว่าถ้าเรียกรวมๆทั้งหมดในรายละเอียดขั้นต่อไปเนี่ยเขาก็เรียกว่าฤทธิ์เฉยๆครูบาอาจารย์บางท่านก็จัดเข้าไปอยู่ในเรื่องของอิทธิวิธีเลยรวมกันเข้าไปในหัวข้อนี้ไปทีนี้อย่างไรก็ตามถ้าแจกแจงออกมาแล้วก็จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันแต่ไม่อีกฤทธิ์ที่สำเร็จด้วยใจฤทธิ์ที่สำเร็จด้วยใจนั้นคือแยกกายออกแยกกายออกจากกายนี้ท่านเปรียบไว้เหมือนกับการดึงดาบออกจากฝักหรือการชักหญ้าปล้องออกจากไส้เหมือนงูลอกคราบหญ้าอันหนึ่งไส้อันหนึ่งปลอกดาบอันหนึ่งดาบอันหนึ่งหรือว่างูก็อันหนึ่งคราบงูก็อันหนึ่งเป็นคนละอย่างกันอันนี้คือลักษณะว่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงรูปร่างร่างกายแต่ว่าแยกออกมาเหมือนกับคนนี้ทำอย่างนี้คนนี้ทำอย่างนี้แยกกันไปเราก็แต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยก็สามารถพูดได้ทำได้เดินไปได้ทำกิจการงานอะไรต่างไปได้แต่มาในฤทธิ์ข้อที่4คือฤทธิ์ที่แผ่ไปด้วยญาณอันนี้ท่านพูดถึงการที่ใช้ปัญญาในการเห็นตามความเป็นจริงในความเป็นของไม่เที่ยงในความเป็นทุกข์ในความเป็นอนัตตาในการละความเพลินในการละราคะละตัณหาละอุปทานนี่คือญาณหมายถึงปัญญาในการเห็นตามความเป็นจริงเพราะการที่เรามีปัญญาและปล่อยวางได้นี่นะท่านฟังเป็นฤทธิ์อย่างหนึ่งนะเป็นความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจเรียกว่าฤทธิ์ที่แผ่ไปด้วยญาณญาณหมายถึงปัญญาหมายถึงความรู้หมายถึงวิชาของเราเนี่ยส่องไปทางไหนเห็นสิ่งใดเนี่ยว่าไปว่าไปนี่คือฤทธิ์ของเราแผ่ไปแผ่ไปณจุดนั้นจุดนั้นทันทีนี่คือฤทธิ์ที่แผ่ไปด้วยญาณจะมีฤทธิ์ที่แผ่ไปด้วยสมาธินั่นก็คือหมายถึงการเลื่อนขั้นจากสมาธิแต่ละขั้น เช่นคุณละนิวรณ์จึงเข้าถึงฌานหนึ่งได้การที่คุณเปลี่ยนแปลงละจากจิตที่มันไม่เป็นสมาธิเป็นสมาธิได้เนี่ยอันนี้คือฤทธิ์นะฤทธิ์ที่แผ่ไปด้วยสมาธิคือมันเหนือของมนุษย์นะมนุษย์ธรรมดาทั่วไปเนี่ยเขาก็ต้องมีศีลไงคนที่ไม่มีศีลเนี่ยก็คือต่ำกว่ามนุษย์กายเป็นมนุษย์อยู่ก็จริงแต่ว่าจิตใจเป็นเหมือนสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกเบียดเบียนกันผิดศีลบ้างเอาถ้ามีศีลนี่ก็เป็นมนุษย์ธรรมดาทั่วไปซึ่งบางทีก็มีจิตใจขึ้นขึ้นลงลงสุขบ้างทุกบ้างไปตามสิ่งที่มากระทบถ้าใจเหนือมนุษย์ขึ้นไปคุณก็ต้องมีจิตใจมั่นคงไม่ฟุ้งซ่านไม่โวยวายไม่สุขไม่ทุกข์ไปตามสิ่งที่มากระทบคุณต้องละนิวรณ์ให้ได้ละนิวรณ์ได้แล้วทำจิตให้เหนือขึ้นเข้าสู่ระดับของสมาธินี่เป็นฤทธิ์นะเป็นฤทธิ์เป็นความสามารถพิเศษแล้วการที่คุณละวิตกวิจารจากฌานหนึ่งได้ขึ้นฌานสองโอ้โถโถอันนี้ก็เป็นฤทธิ์อีกอย่างหนึ่งเหมือนกันท่านว่าคือฤทธิ์ที่สำเร็จด้วยสมาธิในอะไรอย่างที่สองไล่ขึ้นไปไล่ขึ้นไปเนี่ยท่านผู้ฟังที่ได้ฟังในช่วงของคลังพระสูตรในสองสามสัปดาห์ที่แล้วข้าพเจ้าได้นำเรื่องนี้มาพูดอยู่อนุปัฏฐสูตรการที่ท่านพระสารีบุตรเนี่ยมีปัญญาเห็นทีละขั้นละขั้นไล่ขึ้นจากสมาธิขั้นที่หนึ่งไปขั้นที่สองขั้นที่สองไปขั้นที่สามสามไปสี่สี่แล้วขึ้นสู่ขั้นอรูปอรูปในอากาสานัญจายตนะก็ขึ้นไปวิญญาณัญจายตนะจนถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะนู่นน่ะแต่ละการเลื่อนขั้นแต่ละการเลื่อนขั้นเนี่ยเป็นฤทธิ์ทั้งสิ้นเป็นฤทธิ์ทั้งสิ้นเป็นฤทธิ์ที่เรียกว่าแผ่ไปด้วยสมาธิคือจดจ่อเข้ามาในสมาธินั้นอันนี้เปรียบเทียบกับฤทธิ์ที่แผ่ไปด้วยญาณคือจดจ่อไปในสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมแล้วก็ละสิ่งนั้นนั้นได้ละสิ่งที่เป็นสุขได้ด้วยเห็นทุกข์นั่นคือเรื่องของญาณละสิ่งที่เป็นเหมือนตัวตนได้ด้วยอนัตตาเป็นญาณที่เป็นฤทธิ์อย่างหนึ่งส่วนถ้าจ่อมาในสมาธิอันนี้เป็นสมาธิที่เป็นฤทธิ์อย่างหนึ่งคือฤทธิ์ที่แผ่ไปด้วยสมาธิถ้าไม่ในข้อที่6นั้นคือฤทธิ์ของพระอริยะฤทธิ์ของพระอริยะก็คือการสำคัญเห็นสิ่งปฏิกูลว่าไม่ปฏิกูลเห็นสิ่งที่มันไม่ปฏิกูลว่าเป็นปฏิกูลเห็นสิ่งที่มันทั้งปฏิกูลหรือไม่ปฏิกูลว่าเป็นอุเบกขาเห็นสิ่งที่เราไม่ชอบใจว่าทำใจให้ชอบก็ได้ทำสิ่งที่เราชอบใจว่าให้เป็นสิ่งที่ไม่ชอบใจก็ได้นี่คือพิจารณาไงเป็นลักษณะของพระอริยเจ้าคือคนประเสริฐที่เขาจะฝึกซ้อมจิตใจของตนเองซะก่อนให้เห็นตามความเป็นจริงเห็นตามความเป็นจริงแบบฝึกให้เห็นตรงกันข้ามนะเห็นตรงกันข้ามแล้วก็วางอุเบกขาโดยในการที่จะเห็นสิ่งที่ไม่งามที่เราไม่ชอบให้ชอบได้เนี่ยคุณก็ต้องตั้งเมตตาไว้ในกรณีพระอริยเจ้าก็ฝึกฝนเมตตาหรือคุณเห็นสิ่งที่ชอบใจอ่ะว่าเป็นของที่ไม่ดีคุณว่าไม่ดีไม่ชอบนี่ไม่ใช่ว่าขยะขยงนะเราพระอริยก็จะไม่ปฏิกูลในลักษณะที่ขยะขยงแต่ให้เห็นด้วยความเป็นของไม่เที่ยงไงเห็นสิ่งที่ชอบใจว่ามันไม่เที่ยงนะมันไม่น่ายินดีนะอันนี้คือเรียกว่าเห็นของไม่ปฏิกูลโดยความเป็นของปฏิกูลนี่ก็ต้องเห็นตามโดยความเป็นของไม่เที่ยงส่วนที่ว่าจะเห็นทั้งสองอย่างให้เป็นไม่ปฏิกูลก็คือต้องมีเมตตาในทั้งสิ่งที่เราชอบใจและไม่ชอบใจนั้นหรือการเห็นโดยความเป็นสิ่งปฏิกูลทั้งสองอย่างก็คือต้องเห็นความเป็นอสุภะในทั้งสิ่งที่ชอบใจแล้วก็สิ่งที่ไม่ชอบใจนั้นเราก็ให้มีอุเบกขาด้วยนี่เป็นลักษณะการฝึกจิตที่ก็เป็นฤทธิ์อย่างหนึ่งท่านเรียกว่ายังรวมถึงเรื่องของการเห็นรูปได้ยินเสียงรับรู้กลิ่นความคิดนึกสามารถที่จะปรับเปลี่ยนจิตใจให้เห็นด้วยความเป็นอุเบกขาได้เห็นด้วยเมตตาได้เห็นด้วยความเป็นของไม่เที่ยงได้เมตตานั้นคือหมายถึงสิ่งที่ไม่ปฏิกูลเห็นด้วยความเป็นของไม่เที่ยงนั้นหมายถึงเห็นด้วยความเป็นปฏิกูล ในทั้งสิ่งที่ชอบใจหรือไม่ชอบใจนั้นนี่เรียกว่าฤทธิ์ของพระอริยะซึ่งใครๆก็ทำได้ในฝั่งในก้อนนี้คุณจะมาเป็นคนประเสริฐเป็นอริยะได้ก็เห็นตามแบบนี้เห็นตามแล้วข้อนี้คือฤทธิ์ที่เราทำให้เกิดขึ้นได้เช่นถ้าเราเห็นอาหารที่เราชอบอย่างนี้เป็นต้นโอ้มันอยากกินจริงๆเลยเอ้าหยิบยกมาพิจารณาลองนึกถึงเวลาที่มันออกมาสิมันเน่ามันเหม็นมันผ่านไส้ผ่านพุงเราแล้วเนี่ยออกมาเป็นอุจจาระเนี่ยจะยังกินไหวไหมนี่คุณพิจารณาอย่างนี้นะเห็นที่คุณมีอยู่ฤทธิ์ของพระอริยเจ้าอยู่ในจิตใจทันทีเลยนะเดี๋ยวนั้นเลยตอนกินข้าวนี่แหละหรือว่าเราทำงานที่เราไม่ชอบใจเอ้าคุณเจอ midlife crisis เจองานที่ไม่ชอบเจอหัวหน้าที่ไม่ชอบเจอเพื่อนร่วมงานที่ไม่ชอบแล้วไงตั้งเมตตาจิตไว้ได้ไหมนึกถึงเหตุการณ์อะไรที่เราให้มีเมตตาแล้วก็แผ่เมตตาไปในบุคคลเหล่านี้โอ้โถนี่มันฤทธิ์เป็นของพระอริยะนะเนี่ยฤทธิ์เป็นสำเร็จแผ่ไปด้วยญาณด้วยเนี่ยเรามีฤทธิ์ทันทีในเวลานั้นแต่ไปข้อที่7ตมฝังคือฤทธิ์เกิดจากผลของกรรมเช่นคนที่จะไปเกิดเป็นสัตว์ที่อยู่ในพรหมโลกหรือสัตว์ที่เป็นเปรตบางอย่างที่แบบเฮ้ยทำไมแปลกปานนี้เช่นเวมานิกเปรตเนี่ยตอนกลางวันก็โอ้โหเลิศหรูอลังการตอนกลางคืนเนี่ยโอ้ทนทุกข์เน่าเหม็นโอ้แปลกปานนี้แต่เนี่ยมันคือฤทธิ์ที่เกิดจากผลของกรรมหรือพญาครุฑเอาหรือพญานาคอย่างเงี้ยอ่ะเราเรียกว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานโอ้แต่ทำไมมีฤทธิ์พิเศษบินได้แบบดำน้ำได้พูดได้แปลงกายได้คนนี้นะมันแปลกไหมล่ะพูดคุยได้มันน่าจะบรรลุทำได้แต่ก็ไม่ได้เฮ้ยทำไมจับไปอยู่ในสัตว์เดรัจฉานก็มันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นความพิเศษมันอธิบายยากเป็นฤทธิ์ก็แล้วกันฤทธิ์ที่เกิดจากผลของกรรมหรือพญายมอย่างเงี้ยพญายมนี่เวลาทำงานเนี่ยโอ้ทั้งร้อนทั้งเหนื่อยเพราะว่าทำงานในนรกแต่เวลาพักนี่โอ้สบายอย่างกับเทวดาบนสวรรค์นี่ก็เพราะว่าเป็นเวมานิกเปรตประเภทหนึ่งอยู่มาบานก็เป็นฤทธิ์ที่เกิดจากผลของกรรมของท่านเป็นแบบนี้มาแต่ไปอีกในข้อที่8ท่านผู้ฟังนั่นคือฤทธิ์ที่เกิดจากท่านผู้มีบุญคนที่มีบุญเนี่ยบางทีมันก็มีอะไรพิเศษพิเศษเกิดขึ้นได้เช่นพระเจ้าจักรพรรดิเวลาไปไหนเนี่ยก็ไปด้วยม้าหรือช้างที่บินได้ใช่ไหมเอาแล้วส่วนเสนาทั้ง4คือกองพลช้างกองพลม้ากองพลรถพลเดินทางทั้งหมดไปด้วยกันยังไงคนนี้แหละด้วยบุญญาธิการของท่านห่อไปด้วยกันทั้งนั้นที่คนเหล่านั้นก็ไม่มีฤทธิ์ทั้งที่ท่านก็ไม่ได้ว่าจะมีแบบพลังสมาธิที่จะให้คนทั้งหลายห่อตามกันไปได้แต่นี่เป็นบุญญาธิการที่เกิดขึ้นจากจักแก้วป่าไปได้ในเคสนี้เท่านั้นอันนี้ก็เป็นฤทธิ์ที่เกิดจากบุญหรือว่ากรณีของเมนทกะเศรษฐีอย่างนี้เป็นต้นอยู่ๆก็มีแพะทองคำเอาหลังดุนหลังกันผุดขึ้นจากแผ่นดินที่หลังบ้านของตนเองที่ปากนี่ก็มีเหมือนกับกลุ่มได้อาจอยู่พอเปิดออกมาปุ๊บโอ้ก็มีสิ่งของข้าวของอะไรตามที่ต้องการตามที่ประสงค์ไหลออกจากปากของแพะอย่างนี้อุ้ยมันมาได้ไงหรือโชติยะเศรษฐีอยู่ๆก็มีภูเขาทองคำผุดขึ้นหลังบ้านอย่างเงี้ยหรือกรณีของชลีละเศรษฐีท้าวสักกะนี่โอ้ยเห็นคนช่างไม้เขาจะมาสร้างบ้านให้โอ้ยไปเดี๋ยวฉันสร้างให้เองเนรมิตปราสาทแก้วขึ้นมาโอ้มันก็น่าสะใจเนาะนี่คือฤทธิ์ของท่านผู้มีบุญหรือท่านผู้ฟังที่ฟังในช่วงของนิทานบรรณาเรื่องของมโหสถนี่มีอยู่ตอนหนึ่งที่มโหสถปลอมตัวเป็นช่างชุนผ้าแล้วก็ไปรับชุนผ้าให้คนตั้งพันคนทำเสร็จในวันเดียวอ่ะในที่นั้นก็มีคำอธิบายว่าคนที่มีบุญเนี่ยเวลาทำอะไรปุ๊บมันจะราบรื่นเรียบร้อยเสร็จด้วยความรวดเร็วบางทีก็น่าอัศจรรย์ใจเหมือนกันนะหรือแม้แต่ตัวเราบางทีนะฟังเจอสถานการณ์อะไรที่มันแบบว่ามันยากมากๆเลยเนี่ยนะงานบ้างความสัมพันธ์บ้างการเดินทางบ้างแต่พอถึงมันจะง่ายเนี่ย อ้าวมันพลิกผันง่ายหายไปรวดเร็วมากมันก็เป็นหนี้เป็นสินด้วยบุญที่สั่งสมไว้ทำไว้นี่หนี้สินนี่มันเหมือนกับหมดไปหายไปโดยอัศจรรย์ใจจริงๆเงินทองเนี่ยมันลื่นมันคล่องเป็นอย่างนี้บางครั้งบางราวก็มีปัญหาบางอย่างเอ้ยที่เจอมาหนักๆมันราบรื่นหายไปหนึ่งก็เพราะว่าบุญที่เกิดขึ้นเป็นฤทธิ์ของท่านผู้มีบุญเป็นไปได้ทำให้ในข้อที่9คือฤทธิ์ที่สำเร็จด้วยวิชาอันนี้ท่านพูดถึงการร่ายมนต์คาถาเช่นกรณีของพระเจ้าอุเทนมีวิชาที่เรียกว่าหัสดีกันสามารถใช้พินดีดแล้วร่ายมนต์บทนี้ช้างนี่วิ่งเข้ามาเลยหรือดีดสายนี้ร่ายมนต์บทนี้ช้างนี่แล่นหนีออกเลยช้างทำตามคำสั่งได้เพราะมีวิชานี้ในจินตนาการข้อนี้เนี่ยเขาก็เอาไปทำเป็นหนังแฮร์รี่พอตเตอร์นี่แหละคุณเรียนวิชาเวทมนต์คุณร่ายมนต์ได้นี่ใช้ stupefy ก็กลายเป็นมึนโง่ไปเลยร่ายมนต์บทนี้ออกไปตัวอย่างที่จะเห็นได้อีกอย่างหนึ่งก็คือพราหมณ์ที่ชื่อว่าวัสกรพราหมณ์เขาก็มีมนต์บทที่จะเรียกพญานาคได้เรียกพญานาคมาช่วยกันสร้างเมืองปาตลีบุตรเพื่อที่จะทำเป็นเมืองท่าที่จะรุกรานไปยังแคว้นไวสาลีสร้างเมืองขึ้นมาเนี่ยก็อาศัยพญานาคมาช่วยวัสกรพราหมณ์อย่างนี้เรียกว่าฤทธิ์ที่สำเร็จด้วยวิชาในข้อนี้ถ้าเผื่อเราจะขยายผลนะว่าอย่างในสมัยปัจจุบันเนี่ยคนที่เก่งมากๆในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งเช่นเป็นนักประดิษฐ์อย่างกรณีของนิโคลัสเทสลาที่เป็นนักประดิษฐ์นักวิทยาศาสตร์ในช่วงอายุประมาณ100ปีก่อนเนี่ยว่ามีความฉลาดอัจฉริยะมากสามารถประดิษฐ์ระบบกระแสสลับประดิษฐ์หอคอยต่างๆนั่นนี่นั่นคือลักษณะในทางวิศวกรรมแต่มาดูในทางกฎหมายในทางบัญชีนักกฎหมายนักบัญชีบางคนเนี่ยหรือนักเล่นหุ้นบางคนอย่างเงี้ยว่ามันเหมือนกับมีเวทมนต์สามารถไปตามกระแสหุ้นขึ้นลงได้นักบัญชีเนี่ยก็จะรู้ถึงว่าช่องไหนออกตรงไหนทำบัญชียังไงนักกฎหมายนี่ก็จะรู้ว่าควรจะดำเนินธงการว่าความไปทางไหนเห็นรูปคดีแล้วมันเหมือนกับมีความรู้พัวแตกฉานไปเลยอย่างเงี้ยอันนี้คือฤทธิ์ที่สำเร็จด้วยวิชาที่คุณในสาขาวิชานั้นคุณเรียนมาคุณรู้มาคุณทำการศึกษามาเนี่ยมีความชำนาญความเชี่ยวชาญจนเหมือนมีฤทธิ์พิเศษขึ้นมาที่จะรู้คำตอบในข้อนี้ทำสิ่งที่มันน่าสะใจให้เกิดขึ้นได้เป็นแบบนั้นทีเดียวนั่นคือในข้อที่9ส่วนในข้อที่10ตัวฝั่งนี่คือฤทธิ์ชื่อว่าสำเร็จเพราะการประกอบชอบในส่วนนั้นๆหมายความว่าถ้ามันมีเหตุแล้วเนี่ยนะผลเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างงงหมายความว่าไงคือท่านพูดถึงเรื่องของสิ่งที่มันละได้ยากๆเลยเช่นเรื่องของกามอย่างเงี้ยแต่ถ้ามีเหตุของการละกามได้เนี่ยมันไม่น่าอัศจรรย์นะในความที่ว่าคุณจะละกามได้คือมันน่าอัศจรรย์ไงท่านจึงบอกว่าถ้ามีเหตุเกิดขึ้นแล้วมันไม่น่าอัศจรรย์หรอกที่มันน่าจะละได้เพราะคนจะแบบบื้อหวาโอ้โหคุณละได้ไงออกบวชได้ไงคุณละกามได้ไงเนี่ยก็เพราะมีเนกขัมมะไงถ้ามีเนกขัมมะประกอบชอบถึงส่วนแล้วมันละได้หรือการละกิเลสการละตัณหาเงี้ยขอโทษมันยากมากใครจะหลุดพ้นจากเงื้อมมือของตัณหาอวิชชาได้แต่ถ้ามีเหตุไงไอ้ความอัศจรรย์แบบนี้มันเกิดขึ้นได้มันเป็นเหมือนฤทธิ์ทีเดียวคำพูดนี้ที่พระพุทธเจ้ามักจะใช้เวลาที่พระภิกษุเขาคุยกันเรื่องความน่าอัศจรรย์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยอย่างเช่นว่ากลับจากเมืองเวสาลีตอนที่ไปช่วยปราบภัยมีโรคภัยไข้เจ็บเป็นต้นโอ้ยกลับมานี่มีการเดินทางทางชลมาศมีพญานาคมาทำดอกบัว5สีในน้ำเทวดานี่ก็มาชักธงมากลางฉัตรให้แบบเป็นที่ประชุมของเหล่าเทวดามากมายนี่น่าสะใจใช่ปะพระพุทธเจ้าบอกวันนี้มันไม่น่าสะใจคำพูดที่ท่านมักจะใช้เพราะว่าประกอบด้วยเหตุที่มันจะเกิดขึ้นได้ก็ถ้ามีเหตุแบบนี้ผลแบบนี้มันเกิดขึ้นแน่กรณีของพระภิกษุบางรูปบวชแล้วโอ้โหมีผ้า จีวรที่สำเร็จด้วยฤทธิ์เกิดขึ้นอันนี้ก็คือฤทธิ์ที่สำเร็จด้วยบุญถูกไหมท่านทำบุญมาเอาเมื่ออธิบายได้ด้วยข้อนี้แหละว่าเอาก็ประกอบด้วยเหตุอะไรอ่ะก็เคยถวายจีวรในพระพุทธเจ้าในพระอรหันต์ทั้งหลายการที่จะมีจีวรที่สำเร็จด้วยฤทธิ์เกิดขึ้นไม่น่าอัศจรรย์ท่านว่าเพราะมันน่าอัศจรรย์ไงแต่ประกอบด้วยเหตุที่เป็นฤทธิ์ขึ้นมามันจึงอธิบายได้ในข้อนี้นี่ก็เรียกว่าฤทธิ์ทั้ง10อย่างในฤทธิ์ทั้ง10อย่างนี้ท่านฟังนี่คือผลที่เกิดขึ้นจากการทำ4อย่างต่อไปนี้คือต้องมีภูมิแห่งฤทธิ์4อย่างต้องมีบาทแห่งฤทธิ์4อย่างต้องมีบทแห่งฤทธิ์8อย่างต้องมีมูลแห่งฤทธิ์อีก16อย่างตัวอย่างอุปมาอุปไมยที่ข้าพเจ้าได้กล่าวไปแล้วเช่นการที่คอมพิวเตอร์มันจะเวิร์กมันต้องมีฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์จะเวิร์กคุณต้องมีแอปพลิเคชันเลเยอร์ยูเซอร์เลเยอร์แล้วก็ดาต้าเบสเลเยอร์เดี๋ยวนี้เขาก็ต้องแยกแจกอีกหลายอย่างเพื่อที่จะประกอบกันให้มันทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพราบรื่นมีเน็ตเวิร์กด้วยมี AI มีคลาวด์อะไรต่างๆเช่นเดียวกันระวังฤทธิ์นี่นะมันจะมีได้สำเร็จได้ต้องมีภูมิภูมิของฤทธิ์นั้นคือฌานสี่นั่นเองคุณต้องมีฌานสี่ทีนี้ในคำว่าภูมิแห่งฤทธิ์ในข้อฌานสี่นี้ท่านก็ต้องการเจาะจงลงมาคำว่าภูมิเนี่ยหมายถึงพื้นที่อย่างจังหวัดชัยภูมิคือพื้นที่พื้นดินที่ว่าจะเป็นชัยชนะได้เนี่ยเอ้ภูมิของที่ใช้เกิดปฐมฌานเนี่ยมันต้องเป็นวิถีวิจารไงภูมิที่ใช้เกิดฌานสองเนี่ยภูมิอันเนี้ยก็ต้องเป็นปีติสุขไงภูมิที่จะให้เกิดฌานสามก็ต้องเป็นอุเบกขาสุขไงภูมิที่จะให้เกิดฌานสี่เนี่ยก็ต้องอาทุกขมสุขคือแม้แต่สุขในอุเบกขาก็ไม่มีเป็นอุเบกขาล้วนๆนี่คือจะเป็นจุดที่เราจะจดจ่อลงไปภูมิความที่ว่ามันจะเกิดขึ้นของฌานสมาธิขณะนั้นมันก็ต้องตั้งอยู่ตรงนี้อยู่ในความวิเวกจะเป็นฌานหนึ่งเป็นต้นแล้วพอได้สมาธิเป็นบาทฐานท่านก็พูดถึงพอมีภูมิแล้วของสมาธิใช่ไหมสมาธินั้นจะเป็นบาทฐานให้เกิดต่อไปเป็นอิทธิบาท4ได้ก็จึงพูดถึงบาทแห่งฤทธิ์4อย่างที่สำคัญในเรื่องอิทธิบาท4ตรงนี้แหละที่ข้าพเจ้าได้อธิบายไปในตอนก่อนๆช่วงได้ร่มโพธิบทว่าอิทธิบาท4มีอะไรบ้างคือฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาไม่ใช่แค่นั้นแต่ต้องประกอบด้วยทำเครื่องปรุงแต่งอาศัยสมาธิเป็นประธานกิจด้วยประกอบกันแล้วในลักษณะที่แบบว่าไม่ฟุ้งซ่านไม่สงบเกินไปตามรายละเอียดที่ว่าไปนั่นคือบาท4อย่างแห่งฤทธิ์หรือว่าอิทธิบาท4แต่มาอีกคือบทแห่งฤทธิ์8อย่างบทเนี่ยหมายถึงหัวข้อรายละเอียดที่คุณจะต้องเจาะลงไปนะมันอย่างกับว่าแม่บทเนี่ยหมายถึงหัวข้อใช่ไหมในรายละเอียดบาทก็ตามภูมิก็ตามคุณจะต้องเจาะลงไปในรายละเอียด8อย่างนี้คือเอาในอิทธิบาท4เนี่ยมาคูณ2คูณ2เนี่ยหมายความว่าฉันทะสมาธิรวมกันให้ได้สมาธิกับทำเครื่องปรุงแต่งด้วยฉันทะเป็นประธานกิจเนี่ยรวมกันให้ได้ผู้ฟังลองนึกถึงวงกลม3วงนะวงกลม3วงวงตรงกลางเนี่ยคือสมาธิวงด้านซ้ายคือฉันทะวงด้านขวาคือทำเครื่องปรุงแต่ง3วงเนี่ยบทตรงที่ว่าเราต้องจ่อลงมาคือตรงจุดเชื่อมของ3วงนี้ก็จะมี2จุดไงคือจุดทางด้านซ้ายระหว่างสมาธิกับฉันทะอยู่ตรงนี้คุณต้องจ่อมาบทนี้สุดทางด้านขวาคือทำเครื่องปรุงแต่งกับสมาธิคุณต้องจ่อมาตรงนี้แต่ละอย่างในอิทธิบาท4ก็แยกเป็น2อาศัยบทตรงนี้มาเป็นหัวข้อในการที่เราจะให้ได้ฤทธิ์เกิดขึ้นเพราะว่าสมาธินี่มันต้องโอ้มากทีเดียวรายละเอียดของสมาธิที่ข้าพเจ้าว่ามันมากเนี่ยคือท่านก็เจาะมาตรงนี้ว่าบทแห่งฤทธิ์8อย่างคุณต้องเจาะมาเลยฉันทะปริยะจิตตวิมังสาจิตเป็นเอกคตา แต่ละอย่างแยกกันอยู่นะแต่มันเข้ากันนะจะพูดยังไงเราจะเปรียบเทียบเขาคงจะเหมือนกับในวิชาเคมีอย่างเงี้ยการที่โมเลกุลสองโมเลกุลเช่นน้ำ H2O เนี่ยมันจะเข้ากันได้โอ้ยมันระดับโมเลกุลแล้วนะเนี่ยมันระดับอะตอมที่มันประสานกันเข้าจนเป็นโมเลกุลอันนี้คือมันผสมกันเข้ากันได้คือไม่ใช่ไฮโดรเจนกับส่วนหนึ่งออกซิเจนกับส่วนหนึ่งแยกไปแต่เข้ากันเป็นหนึ่งอันเดียวนี่คือลักษณะที่เป็นแบบนี้แต่ตัวมันก็ยังเป็นตัวมันนั่นแหละนี่คือเปรียบเทียบให้เห็นว่าในจิตใจของเราเนี่ยฉันทวิริยะจิตตวิมังสาแต่ละอย่างกับสมาธิและทำเครื่องปรุงแต่งนี่ต้องเข้ากันในบททั้ง8เหล่านี้สมาธิต้องประกอบในเรื่องของฤทธิ์อีกอย่างหนึ่งก็คือมูลแห่งฤทธิ์16อย่างคือฤทธิ์10อย่างนะจะต้องมีส่วนที่ประกอบก็ให้เป็นฤทธิ์10อย่างได้ต้องมีภูมิแห่งฤทธิ์4อย่างนั่นคือฌาน4มีบาทแห่งฤทธิ์4อย่างนั่นคืออิทธิบาท4มีบทแห่งฤทธิ์8อย่างคือจ่อมาในรายละเอียดของอิทธิบาท4นั้นแยกออกเป็น8แล้วก็ต้องมีมูลแห่งฤทธิ์16อย่างนี้มูลแห่งฤทธิ์16อย่างนั้นท่านแจกแจงไว้ในส่วนที่เป็นปฏิสัมภิทามากว่าหมายถึงการที่จิตไม่ฟุบลงเพราะความเกียจคร้านเป็นต้นไม่ฟูขึ้นเพราะความแบบฟุ้งซ่านนิดหน่อยไม่เป็นจิตไม่ยินดีเพราะว่าไม่ไปตามราคะจิตไม่มุ่งร้ายเพราะว่าไม่ไปตามพยาบาทจิตที่ไม่เชื่อใจทิฏฐิไม่มีความพัวพันเพราะความพอใจจิตมีความหลุดพ้นเพราะไม่หวั่นไหวจิตไม่เกาะเกี่ยวในกิเลสปราศจากเครื่องครอบงำเป็นเอกคตาคือเป็นหนึ่งมีศรัทธาจิตประกอบด้วยวิริยะสติสมาธิปัญญาแล้วก็มีความสว่างไสวเพราะว่าไม่ไปตามอวิชชาไปมีความไม่หวั่นไหวคือเป็นอนิจจเกิดขึ้นมูลทั้ง16อย่างนี้วันนี้ย่อมเป็นไปเพื่อให้ได้ฤทธิ์มูลนั้นหมายถึงองค์ประกอบเล็กๆน้อยๆที่คุณจะต้องประกอบเข้าประกอบเข้าเหมือนเราจะพูดก็คือใส่แคทาลิสต์ลงไปในองค์ประกอบของระบบเคมีเช่นว่าน้ำกับน้ำมันนี่ลำฟังมันจะไม่เข้ากันใช่ไหมล่ะก็เลยเป็นสารที่มันเข้ากันไม่ได้แต่คุณใส่พวกอิมัลซิฟายเออร์ลงไปเช่นใส่ไข่ลงไปพอคุณใส่ไข่ลงไปนี่มันมีส่วนประกอบอะไรก็ไม่รู้ที่ทำให้น้ำกับน้ำมันเนี่ยมันเข้ากันได้นะอย่างทำน้ำสลัดนี้ไปต้นใส่ไข่ตีกันลงไปเนี่ยมันเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันขึ้นมาได้นี่แหละคือองค์ประกอบบางอย่างมูลเหตุบางอย่างเราใส่ลงไปใส่ลงไปความไม่ยินดีใส่ลงไปความไม่ฟุบลงใส่ลงไปความหลุดพ้นใส่ลงไปความไม่มึนร้ายใส่ลงไปใส่ลงไปเป็นองค์ประกอบเพื่อให้ได้ฤทธิ์ขึ้นมาได้ทำให้สมาธิของเราเนี่ยมันนุ่มนวลดีขึ้นมาได้นั่นเองนี่ก็เรื่องของมูล16อย่างซึ่งในหัวข้อที่เรายกมาวันนี้คือเรื่องของฤทธิ์10อย่างที่ได้อธิบายหลักๆไปก็เรื่องของอิทธิวิธีที่มีรายละเอียดที่แจกแจงโดยพิสดารในที่นี้ด้วยฤทธิ์10อย่างนั้นจะเกิดขึ้นได้อย่างไรต้องอาศัยภูมิแห่งฤทธิ์4อย่างอาศัยบาทแห่งฤทธิ์4อย่างอาศัยบทแห่งฤทธิ์8อย่างแล้วก็อาศัยมูลแห่งฤทธิ์16อย่างประกอบกันเข้าแล้วฤทธิ์นั้นก็จะเกิดขึ้นได้ทีนี้ความอยากของคนเราถ้ามีเนี่ยคุณก็จะไปผิดเรื่องบทและก็มูลของฤทธิ์แล้วมันก็จะมีฤทธิ์ให้เกิดขึ้นไม่ได้ข้อที่ควรระวังก็อย่างเคสของพระเทวทัตพอมีฤทธิ์เกิดขึ้นแล้วจิตใจยังมีกิเลสอยู่ก็ทำให้ฤทธิ์นั้นเสื่อมไปได้ไม่คุ้มเสียได้ลาภสการะแต่เสื่อมจากฤทธิ์เพราะด้วยกิเลสที่มีก็ไม่ดีอีกเพราะฉะนั้นฤทธิ์ที่มันน่าสนใจในที่นี้ท่านฟังคือฤทธิ์ของพระอริยเจ้าเป็นต้นฤทธิ์ที่แผ่ไปด้วยฌานฤทธิ์ที่แผ่ไปด้วยญาณฤทธิ์ที่แผ่ไปด้วยสมาธิฤทธิ์ที่เกิดจากผลของกรรมฤทธิ์ของท่านผู้มีบุญเป็นต้นนี่เป็นฤทธิ์ที่เราทำได้เลยเดี๋ยวนี้เลยไม่ได้ต้องอาศัยความปรารถนาด้วยแค่อาศัยปัญญาอาศัยสติในการที่จะมองเห็นสิ่งต่างๆด้วยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นทำจิตใจให้มีความสงบระงับไ ั่นคือฤทธิ์ที่เราทำให้เกิดขึ้นได้เดียวนี้เลยมีฤทธิ์มีอำนาจเหนืออยู่เหนือบุคคลต่างๆเป็นคนเหนือคนได้ด้วยฤทธิ์ตามที่ได้แสดงมานี้ในช่วงของใต้ร่มโพธิบทท่านผู้ฟังจะมาพบกันเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 6:00 นเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านผู้ฟังสามารถที่จะรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์ในเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันหรือว่าที่เว็บไซต์ donaiso.fm ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร